Lientjes. Goedemiddag. Vandaag wordt er weer volop gesteggeld over de cao van AH-personeel. Hoe maak je als onderhandelaar nou de meeste kans je zin te krijgen tijdens zo'n gesprek? Dat ga ik zo vragen aan een expert op dit gebied. Verder staan we in de villa stil bij de invoering van de strippenkaart. Dat is nu alweer 43 jaar geleden. En ik ga praten over het barre feit dat de aarde opgeslokt gaat worden door de zon. Nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal met Kirsten Klomp. In België bewaakt de politie een school en de omgeving van het treinstation Zaventem, waar afgelopen vrijdag een dodelijk ongeluk gebeurde met een Thalys. Bij een vechtpartij op het treinstation ten noorden van Brussel werden twee jongeren aangereden door de hoge snelheidstrein. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk, zegt deze verslaggever. Die ruzie zou ontstaan zijn op school en die jongeren hebben dan versterking opgeroepen van bendes uit Brussel. Maar dus nog eens voor alle duidelijkheid, veel moet nog uitgeklaard worden en officieel bevestigd worden. Een van de jongens overleed ter plekke, de ander werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politiebewaking is volgens de schooldirecteur nodig omdat er op sociale media berichten rondgaan over mogelijke wraakacties. Iemand zou met een wapen naar de school willen gaan. Volgens de VRT blijven vandaag 600 van de 1400 leerlingen thuis uit angst. Journalist, schrijver en programmamaker Wim Keizer is overleden. Dat meldt de VPRO, de omroep waar hij sinds 1983 voor werkte. De interviewer met het ooglapje maakte programma's die bekend stonden om hun elitaire karakter. Het ging in zijn programma's om leven en dood, goed en kwaad of trouw en verraad. Vooral de oorlog speelde in zijn werk een belangrijke rol, zoals in zijn wetenschapsserie Een schitterend ongeluk. Later maakte hij Van de schoonheid en de troost, een serie waarin Keizer sprak met kunstenaars, wetenschappers en filosofen over hun blik op het leven. Wim Keizer was 76 jaar. In Purmerend is vanochtend een brandbom tegen een café gegooid. Daarbij raakte de voordeur flink beschadigd. Niemand raakte gewond. Buurtbewoners hoorden een enorme knal. Daarna brak er brand uit. De brandweer had die snel geblust. De laatste tijd zijn er vaker aanslagen met brandbommen of schietincidenten in Purmerend. Het is nog niet duidelijk of deze nieuwe brandbom hier ook mee te maken heeft. In Iran zijn twee mannen opgehangen vanwege godslastering. De twee zouden onder andere de islam en de profeet Mohammed hebben beledigd. Afgelopen maanden zijn in Iran ruim 200 mensen geëxecuteerd. Bij bosbranden in West-Siberië zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook zouden 14 mensen gewond zijn geraakt. Door de natuurbranden zijn tientallen huizen verwoest. Meerdere dorpen zijn geëvacueerd. De Noorse koning Harald is opgenomen in het ziekenhuis voor de behandeling van een infectie. De 86-jarige koning kampt al langer met gezondheidsproblemen. In december had hij ook al een infectie. De Oekraïense president Zelensky wil het vieren van de overwinning op de nazi's in de Tweede Wereldoorlog een dag naar voren halen. Nu wordt dat nog op 9 mei gevierd, ook een van de belangrijkste feestdagen in Rusland, zegt buitenlandredacteur Gim Balduk. We kennen de Russische president Poetin vooral van het gebruik van symbolische data om nog eens een bepaalde aanval extra uit te voeren. Saljant is overigens ook dat Oekraïne van oudsher ook op die dag de overwinning op Duitsland viert. Maar daar wil Zelensky van af. Hij wil graag dat lostrekken van een gelijktijdige viering met de Russen en bijvoorbeeld met Belarus ook. Dus hij wil nu op 8 mei de dag van de onafhankelijkheid vieren. Vandaag dus. In een toespraak vergeleek Zelensky de Tweede Wereldoorlog met de oorlog in Oekraïne. Hij zei dat de Russen, net zoals de nazi's, verslagen zullen worden. En alle leerlingen en leraren die gisteren in Spanje werden overvallen door het slechte weer zijn weer veilig terug op de camping. Volgens de rector van de Haagse school hervatten ze vandaag het programma. De Spaanse brandweer redde gisteren 120 leerlingen en 20 leraren die tijdens een wandeling de weg niet meer terug konden vinden. Door de hagel en de plotselinge lage temperaturen hadden de tieners het erg koud. De Catalaanse weerdienst had van tevoren gewaarschuwd voor het slechte weer. Het weer, zon en wolken, in het oosten en noordoosten buien, mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen regenachtig en het is dan wat koeler dan vandaag, 14 tot 18 graden. Verkeersinformatie, dag Jolanda van der Velde. Een hele goede middag. Een spoedreparatie op de A50 en 50 Apeldoorn-Zwolle. In beide richtingen is bij Hattem de linkerrijstrook dicht. De vertraging is daar 5 à 10 minuten. En er rijden geen treinen tussen Ede-Wageningen en Wolfhezen. Dat komt door de aanrijding. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 4 uur vanmiddag. Ster. Snel, snel. Mevrouw Klaassen en meneer Smit willen ook gezellig meedoen. Voor Lars van verzorgingshuis Silverlinde zijn bewoners geen nummers. Dus heeft hij behoefte aan meer verzorgenden. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. De Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je op alle pakketten met internet en tv tijdelijk 9 maanden 50% korting. Sprint naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vonden jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet. Deel het met ons op koudeoorlog.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hoi, klopt het eigenlijk dat mijn stroom goedkoper is als het waait of als de zon schijnt? Met het dynamisch uurtarief van ANWB kun je jaarlijks flink besparen op je energierekening. Zeker als de zon schijnt of als het lekker waait. Ja, de groenste energie is de goedkoopste energie. Bereken jouw maandbedrag op anwb.nl/energie. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. De groenste energie is de goedkoopste energie. Check anwb.nl/energie. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. 43 jaar geleden was het super vernieuwend. De strippenkaart voor het openbaar vervoer. Nou, inmiddels is het papieren strookje al lang weer verdwenen uit onze broekzakken. In Terug naar Toen gaan we het hebben over de invoering van die kaart. Verder horen we deze uitzending hoe dat nou toch zit met de zon die onze aarde gaat opslokken. Tja, dat gaat echt gebeuren. En we gaan het hebben over de noodzaak van Nederlands graan. We zijn nu met z'n allen veel te afhankelijk van het buitenland. In de receptie bij jou, Sophie, Juriaan Visser. Manager granen is hij bij landbouwcoöperatie CZAV. Ja, ik kijk naar buiten, Juriaan. Het is 19 graden, ronduit miezerig. Supergoed weer, hè, voor graan? Ja, zeker. Het staat er mooi op. Dus we krijgen een mooie oogst komend jaar, hopen we. Ik at een meergranenbroodje bij de lunch vanmiddag. Ik neem aan dat dat helemaal van een Nederlandse akker komt. Nou, dat zou kunnen, maar helaas komt nog de meeste tarwe uit het buitenland. En... Zou het beter smaken, Nederlands tarwe? Ja, dat absoluut. Daar ben ik zeker van overtuigd. Dit heeft een doel. Straks zal hij daar meer over vertellen. Ja, we gaan inzoomen op graan uit Nederland. Maar we gaan het eerst hebben over onderhandelen. Want de messen zijn weer geslepen. Er wordt weer gepraat tussen Albert Heijn en de vakbonden. Maar hoe zorg je er nou voor dat je als bedrijf of vakbond zo goed mogelijk je eigen belangen verdedigt, maar dat je ook tot een deal komt waar je allemaal tevreden mee bent? Nou, iemand die daar alles over weet is Tim Masselink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Beroepsonderhandelaars. Die bestaat dus. En hij sprak ook voor een boek dat hij heeft geschreven. Toponderhandelaars heet dat. Onder meer met premier Rutte, met ex-Shell-topvrouw Marjan van Loon en ook met diplomaat Ed Kronenburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Wat is essentieel voor een goede onderhandeling? Nou, wij zeggen altijd dat het allerbelangrijkste is een goede voorbereiding. Ja. En wij in Nederland zijn vaak heel erg geneigd om voorbereiding te zien als vooral iets inhoudelijks. Hè? Dus dat je goed weet waar het over gaat en dat je ervaring hebt en dat je goed alle stukken hebt gelezen. Maar dat is eigenlijk maar een deel van de onderhandeling. En bijvoorbeeld goed weten wat je achterban wil, je mandaat. Maar ook weten wat de andere kant wil. Dus mensen aan de andere kant van de tafel. Dat is eigenlijk net zo belangrijk als ze inhoudelijk goed voorbereid zijn. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, Wij hebben in Nederland nog wel eens de neiging om onderhandelen wat te zien meer als een debat. Hè? Dus eigenlijk ga ik jou overtuigen van dat ik gelijk heb en dat jij het dan echt verkeerd ziet. En naar mijn argumenten zul je dan ook ongetwijfeld dat ook vinden. Ja, tot het moment dat iemand dat niet vindt. En dan gaan we toch gauw naar de laat me het nog één keer uitleggen achter de strategie. Hè? Dus inhoudelijk herhalen, misschien wat duidelijker of wat harder pratend, dat we toch echt wel gelijk hebben. Terwijl dat vaak bij onderhandelen niet de sleutel is tot een succes of tot overeenkomst. Want wat is dan wel de sleutel? Ja, daar zet ik wel een beetje die vraag voor op, inderdaad. Dat je eigenlijk genoeg waarde op tafel hebt liggen, zodat beide onderhandelaars naar huis kunnen gaan en de deal kunnen presenteren als een succes, als een win. Dus dat betekent dat je eigenlijk die andere persoon aan tafel, of die meerdere personen aan tafel, die zitten daar met hetzelfde doel, namelijk iets voor elkaar krijgen wat je volgens thuis uit kan leggen als een succes. En dat zie je bijvoorbeeld ook nu met al die onderhandelingen op dit moment, waar er veel van zijn natuurlijk, de cao's. Ja, maar goed, je zegt dus eigenlijk, je moet je realiseren wat je eigen belang is, hè, wat je eigen achterban ook wil. Ja. Maar je moet je dus ook verplaatsen in de ander. Klopt. Om te zorgen dat je allebei een beetje water bij de wijn doet. Ja, klopt. En kijk, als er gewoon niet zoveel is, of het wordt heel snel één ding waar de onderhandeling over gaat, hè, zoals loonstijging, om maar een voorbeeld te noemen, en hoeveel procent dat moet zijn, dan creëer je eigenlijk heel snel een dynamiek met winnaars en verliezers. De ene zegt het moet 10% worden en de ander zegt nee, 7% is echt de max. Nou ja, één iemand gaat daar toch bakzeil halen. En dat kan personen duur komen te staan. Want dan moet je terug naar je achterban toch een beetje uitleggen waarom je door de knieën bent gegaan. En doorgaans vinden achterbannen dat niet prettig. Hè? Dat als je van alles is beloofd en je moet met minder genoegen nemen. Ja, dat voelt vaak niet zo heel prettig. Dus dat sowieso. En daarnaast, kijk, waar het veel in zit, is dat je moet begrijpen dat hoe meer waarde er zit in de onderhandeling, dus hoe meer er op tafel ligt, hoe makkelijker je ook tot een akkoord kan komen. Want dan kun je ook wat andere dingen nog weer geven. Als er een onderhandeling maar over één ding gaat, ja, dan is het heel moeilijk om daar akkoord op te vinden. Ja, maar goed, stel, hè, je komt als winnaar toch een beetje, hè, wat u schetst net, kom je toch uit de bus en die ander, oké, die gaat akkoord. Ja. Hoe moet je dan opstellen eigenlijk in het openbaar? Misschien zit er wel twee dingen aan. Hè. Kijk, en de eerste, soms hebben we ook het idee dat een onderhandeling stopt bij de handtekening op papier. Hè. Dus als er een akkoord is. En ja, zeker in de cao-onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers, zie je elkaar vaak die week daarna gewoon weer op kantoor of in de distributiehal waar je werkt. Dus dat betekent dat er ook een relatie is nadat die deal is gemaakt. En soms lijkt het bijna wel op dat de onderhandelaars tegenwoordig vooral kijken naar we moeten een deal maken. En daarbij de schaduw van de toekomst, zoals we dat noemen, een beetje uit het oog verliezen. Hè? Dus het feit dat er ook een toekomst zit. En dat heeft als negatief effect dat je kan best een keer een win hebben of een goede beurt maken. Maar dat betekent dat er ook een verliezer is. En die verliezer heeft vaak, die onderhouden dat heel goed. En dat was ook wat veel mensen in ons boek natuurlijk zeiden. Hè? Dat Nederland in die zin een klein land. En we komen elkaar altijd wel vaker weer tegen. Dus je wil, als je mensen weer tegenkomt, het liefst dat ze wel goed gezind zijn. Dat je wordt gezien als een betrouwbare onderhandelpartner. En daarmee zegt u eigenlijk, wees bescheiden en ga niet heel erg doen van yes, I'm the winner. Precies. Ja, en zeker bij dit type onderhandelingen, hè, die er nu ook weer zijn. Zo gauw één partij te blij is met een deal, ja, dan zal de ander waarschijnlijk niet meer accepteren. Dus het moet sowieso een beetje pijn doen. Maar er is ook nog wel iets anders wat wel interessant is tegenwoordig. En dat is ook het gesprek eigenlijk in de open ruimte over de onderhandelingen. Dus vroeger zag je veel meer dat het gewoon aan tafel was. En dat je vakbondleiders en die vertrouwden je en die gingen voor jou alles uit het vuur halen. Tegenwoordig merk je dat er veel meer mensen ook over schrijven, over berichten, door social media onder andere. Is het naast het onderhandeling aan tafel bijna net zo belangrijk hoe er wordt gecommuniceerd over een deal. Hè? Los van om in details inhoudelijk op in te gaan, maar de publieke verontwaardiging over bedrijven die heel veel winst maken, maar toch niet hun medewerkers willen betalen. Ja, dat is wel een factor die meeweegt in die onderhandelingen tegenwoordig. Heel interessant, heel interessante materie. Dank. Tim Masselink, voorzitter dus van de Nederlandse Vereniging voor Beroepsonderhandelaars. Ook schrijver van het boek Toponderhandelaars. En straks na 3:30 in Geld of Je Leven praat Thijs van der Brink over de economische kant door. En dan met name over het thema graai-inflatie of graaiflatie, geloof ik. Nou goed, straks meer daarover. Nieuws. Snipper. Ja, een spelletje. Ons villa-spelletje wel te verstaan. De spelregels zijn eigenlijk uitermate simpel. We hebben een fragmentje, dan komt er een vraag. Dan wil ik heel graag een antwoord van u, luisteraars. Heel goed luisteren namelijk. En dan is er ook een prijs. Een villa VDB keukenschort En nog een extra prijs, 2 kaarten voor het NPO Podcast Festival aanstaande zondag in Tivoli. In Utrecht is dat, in Vredenburg. Maar goed, het begint allemaal met het fragment. Lekker, hè? Ja, joh, dansen is mijn passie. En vooral een beetje de vrije dansexpressie. We hebben eigenlijk een soort van haast, want we moeten een rondvaart halen. Maar het lijkt op dat we de boot gaan missen. En ik denk dat we dat er graag voor over hebben. Het is mijn vrijheid. Het is mijn celebration. Ja, nou goed, dit fragment was dus vanochtend te horen in het Radio 1-journaal. Elke eerste zondag van de maand wordt er een silent disco gehouden bij een monument in Amsterdam. Nou is de vraag, welk monument? Daarvoor willen we dat u gaat bellen. Daarvoor heeft u 1 minuut de tijd. Die gaat nu in, 0800-1101. Dus de vraag is, bij welk monument in Amsterdam wordt de silent disco gehouden elke eerste zondag van de maand? Ja hoor, er is een eerste beller. Met wie heb ik de eer? Ja, met Rick. Dag Rick, heb je het antwoord? Nou, ik weet niet of het goed is, maar ik kan maar 1 monument bedenken op dit moment. Dat is de Dam. Nou ja, het was een wild guess, maar het was niet goed. Het was niet goed. Oké, volgende keer beter. Nee, andere monumenten zijn er ook nog hoor, in Amsterdam. Hebben we nog meer bellers? Ja, we hebben nog een beller. Met wie spreek ik? Ja, met Rob Arendsen. Goedemiddag. Dag. Vertel het maar. Het homo-monument. Ja, je hoort het aan het tingeltje. Het is goed, het homo-monument. Ben je er wel eens geweest? Nee, nog niet. Nog niet? Het staat wel in de planning? Op de planning? Ja, als ik die kant op ga, dan ga ik er zeker even kijken. En een silent disco, als je dat wil, eerste zondag van de maand. Okay, lekker dansen. Leuk. Ja, lijkt me ook een goed idee. Als je heel even aan de telefoon blijft, dan willen we graag je gegevens. En je kan dus aanstaande zondag naar Tivoli Vredenburg naar het podcastfestival. Dat is hartstikke leuk. En natuurlijk het keukenschort. Okay, dank voor het meedoen. Time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have- Wat een wereldband was dit toch, hè? Queen, Don't Stop Me Now, 79. Het brood dat in Nederland in de winkels ligt wordt vooral gebakken met graan uit andere landen. Maar nu de graanproductie in de wereld is verstoord door de Oekraïne-oorlog uiteraard, willen boeren, molenaars en ook bakkers meer tarwe van eigen bodem gebruiken voor het bakken van brood. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Goed, daar ga ik over praten met Juriaan Visser, manager granen bij de landbouwcoöperatie CZAV. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Hallo. Proeft u het onmiddellijk eigenlijk als brood uitsluitend van Nederlands graan is gemaakt? Nee, dat proef ik niet. Nee? Nee, en ik denk dat de meeste consumenten het ook niet zullen proeven. Misschien dat het zelfs lekkerder is. Zeker met het idee dat het lokaal geteeld wordt. En zegt u dat omdat u dat echt denkt of denkt u dat omdat we daar naartoe gaan? Nou, eigenlijk beide. Ik denk zeker dat we naartoe gaan, maar ook dat het, het verschil tussen Nederlands en buitenlands graan niet heel erg merkbaar is voor de meeste consumenten. En we hebben eigenlijk ook al bewezen met een aantal nog wat kleinere projecten die eigenlijk best wel groeien, dat het ook gewoon kan. Ja. Dus ik zie niet zoveel obstakels. Nou, laten we eens even inzoomen op de huidige situatie. Ja. Want u benoemde dat net al bij de receptie bij Sophie, dat op dit moment in het brood nog heel weinig Nederlands graan zit. Ja, klopt. Waarom is dat? Nou, het is een beetje van oudsher. Het is misschien wel een beetje vreemd in Nederland en de meeste mensen zullen dat ook weten als je naar het buitenland gaat. We hebben in Nederland eigenlijk heel hoog, heel luchtig brood. En daar heb je een bepaalde soort tarwe voor nodig. En die groeit eigenlijk niet zo goed in Nederland. Daar heb je heel veel eiwit voor nodig. En de eiwit geeft luchtigheid. En ja, voor eiwit, om hoge eiwit en tarwe te krijgen, heb je eigenlijk een landklimaat nodig. Dus bijvoorbeeld oosten van Duitsland kan dat prima. Maar in Nederland hebben we meer een zeeklimaat, hebben we heel veel tarwe. Alleen ja, het is wat minder goed geschikt voor een heel hoog brood. Het kan wel, alleen ja, je moet daar net even wat op een aantal punten wat extra dingen voor doen. Want nu is het hoeveel procent? Het zit ongeveer op 15% van het Nederlandse brood. En vaak, het werd, en ik vind dat niet zo'n mooie naam, wordt ook een beetje vultarwe genoemd. Dus als je goede tarwe hebt, dan kan je nog een beetje Nederlandse bijmengen. Maar er zijn ook steeds meer initiatieven gelukkig, ook al bij de retail, dat het 100% Nederlandse tarwe is. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En heeft dat dan te maken met Oekraïne, dat we minder zeker zijn? Nou, dat is wel een van de dingen. Ik denk dat in het algemeen dat je ziet dat duurzaamheid lokaal, dat gelukkig steeds meer speelt in de voedselketen. Iedereen wil toch kijken wat kunnen we ermee doen. Dus dat is een belangrijke drijver. En we zagen dat ook wel door de Oekraïnse crisis, dat uiteindelijk de ketens verstoord raakten. En dat als je dan graan in Nederland koopt, dat prima ging. Dus dat de bedrijven die al met Nederlands graan werkten eigenlijk een voordeel hadden ten opzichte van het buitenland. Maar goed, u zegt net, het Nederlandse klimaat is eigenlijk niet zo geschikt voor het soort brood dat wij willen. Ja. Klopt. Maar daar kunnen we weinig aan veranderen. Daar kunnen we heel weinig aan veranderen inderdaad. Dus en daarom hebben we dit project ook eigenlijk opgestart. Of zijn we een project begonnen om te kijken van, kijken met name naar de juiste rassen. Dus je kan verschillende soorten rassen telen. Je kunt naar de bemesting kijken. En dat doen we ook eigenlijk al best wel. En ik geloof ook heel veel zit in een stukje tussen de oren in iedereen in de keten en ook in de voedselketen. Dat we ook allemaal een beetje af moeten stappen van hoe het vroeger was. Maar dat we ook een klein beetje moeten kijken naar hoe het moet worden. En dan moet je misschien iets minder streng worden dat altijd precies zoveel eiwit in een bloem moet zitten. Maar dat het ook, dat je moet kijken naar uiteindelijk of je er een lekker brood mee kan maken. Ja, en u proeft het niet? Nee. Maar wat is dan de reden om het niet al veel eerder te hebben gedaan? Is dat een geldkwestie? Dat speelt wel een rol. Ik denk ook, natuurlijk, we moeten ook wel stapjes nemen. Iedereen in de keten. De telers moeten net een paar dingen anders doen. Maar ook verder de molenaars moeten bijvoorbeeld een aantal dingen net namelijk, wat anders doen. Wat moeten ze dan anders doen? Nou, bij telers gaat het met name om de juiste rassen telen. Bemesting. Is nieuwe daar rassen. Ja. Andere rassen dan ze nu doen. Ja, inderdaad. Voor een deel zijn het echt andere rassen. Dus, en die worden ook ontwikkeld door veredelaars. Komen elk jaar weer nieuwe rassen uit. Dus dat ontwikkelt zich goed. Maar wat ook gewoon is, en dat zie je veel meer in de voedselketen, dat er vaak gewerkt wordt met specificaties. Iets moet ergens aan voldoen. Het moet minimaal X zijn of minimaal dat. Van Europa of van wie dan? Nou, nee, eigenlijk is dat vaak gewoon een standaard in de voedselketen. Dus de molenaar of de bakker. Maar wie dan? Wie vindt dat dan? Nou, bijvoorbeeld een bakker. Die zegt, die is altijd gewend dat er in zijn bloem X procent eiwit zit. En dat moet het altijd zijn. Dat mag niet lager zijn. Terwijl we eigenlijk zien als je met elkaar gaat samenwerken. En dat zien we gelukkig steeds meer gebeuren. Hè, dat is een positief verhaal. Dat we eigenlijk zien dat misschien af en toe 0,5% eiwit minder ook prima werkt. En nog steeds een superlekker, maar volledig Hollands brood. Oké, dus we passen ons aan het feit dat er dan hier wordt geteeld met minder warme temperaturen. Ja. Een andere graansoort. Ja. Wordt het duurder voor ons? Nou, nee, eigenlijk is dat heel eigenlijk niet. Eigenlijk is het heel beperkt. Het is helaas zo dat graan voor een Nederlandse teler, maar voor heel veel telers eigenlijk een rustgewas is. Je kan er eigenlijk geen je geld niet mee verdienen, maar het is goed voor de bodem. En daarmee kan je daarna weer aardappelen telen of uien of pootaardappelen, bloembollen. En daar verdien je je geld mee. Maar eigenlijk is het nauwelijks duurder. Waar we wel ook aan werken is dat we kijken, en als je, met name als je kijkt naar nou, kunnen we het nog een stukje duurzamer telen? Ja, dat telers dan ook een klein beetje vergoed moeten worden voor de stapjes die ze in de verduurzaming nemen. Ja. Maar goed, u zegt ook, hè, ze moeten gaan investeren in andere granen. Ik heb begrepen dat de Universiteit Wageningen daar ook druk mee bezig is met jullie. Ja. Maar die boeren moeten dus ook gaan investeren. Want dat gaat natuurlijk geld kosten als je weer helemaal iets anders gaat doen. Ja. Nou, en dat klopt. Voor een stukje moet je investeren. Maar het is denk ik met name ook kleine stukjes, kleine dingen veranderen. En met elkaar, net even op een net andere manier telen. Maar eigenlijk is het een ontwikkeling die zich al de afgelopen jaren heeft voortgezet. En het zit hem denk ik, en dat is echt mijn overtuiging, vooral in het samenwerken in de keten met de molenaars, met de bakkers. En die zijn die daarvoor te porren? Wat is uw indruk? Nou, zeker. Genoeg voor te porren, want er zijn dus al projecten. Maar echt, dat het echt, nou ja, het verschil gaat maken? Ik zie dat wel ontstaan. En ik denk ook zeker dat we in de retail, maar ook consumenten, hè, we moeten met elkaar allemaal willen we een stukje duurzamer telen. We willen ook, ja, en de meeste consumenten willen ook iets lokaals. Dus het zal echt van iedereen een stukje moeten komen. Maar ik zie wel dat de afgelopen, en weet, nou ja, die crisis in Oekraïne mee geholpen. Maar je ziet in het algemeen wel dat toch iedereen op zoek is om dat stukje verduurzamen en lokaal te gaan doen. Dus ik ben er heel positief over. Maar we moeten elkaar wel daarin helpen. En dit soort onderzoek doen blijft wel noodzakelijk om elke keer weer een stapje beter te gaan. Maar het kan. Al. En ik ben er eigenlijk zelf wel van overtuigd, als we echt goed samenwerken, dat over 5 jaar gewoon 100% van het brood van Nederlandse tarwe gemaakt kan zijn. En als u zegt, daar ben ik van overtuigd dat dat gaat gebeuren, over welk jaar hebben we het dan? Nou, ik denk dat het eigenlijk over 5 jaar moet kunnen. Ik ben er eigenlijk best wel positief over. Vooral omdat ja, dat we met elkaar, ik zie dat echt dat de wil er wel is. En ik denk ook dat we ja, dat het uiteindelijk dat het vooral een stukje proberen is. En uiteindelijk ervaren dat het werkt. En het ook een klein beetje zal zijn dat we als consumenten ook een klein beetje moeten wennen. Dat we misschien niet altijd precies krijgen wat we ieder jaar krijgen. Hè. Met wijn is het ook elk jaar een klein beetje verschil in de smaak. Nou ja, dit jaar, we hebben het allemaal gezien. Het is een heel ander voorjaar als vorig jaar. Hè. Toen was het hartstikke droog, nu is het hartstikke nat. Ik denk dat iedereen snapt dat dat een invloed heeft op alles wat er op het land groeit. Hè. Tarwe groeit buiten, groeit niet binnen. Dus we zullen misschien een net ander tarwejaar krijgen. Ik denk niet dat we het verschil zullen merken, maar dat zal misschien betekenen dat het brood net een half centimeter hoger of lager is. Dus eigenlijk alle partijen, als ik u zo hoor, moeten een beetje flexibeler worden. Precies. Ja. Ja. Nou ja, we gaan het zien. Ja. En we gaan het proeven, TZT. Absoluut. Ik begrijp dat het onderzoek van de Wageningen Universiteit in 2027 klaar is. Nou, klopt. Ben benieuwd. Juriaan Visser, manager granen dus bij de landbouwcoöperatie CZAV. Dank. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing with me. Perfect harmony. Perfect harmony. I'd like to buy the world a Coke and keep it company. That's the real thing. I'd like to teach the world what to sing world in perfect harmony. Perfect. And I'd like to buy the world a Coke and keep it company. It's the real thing. Ja, dit waren de nieuwe Seekers met Coca-Cola. Wie zit er bij jou in de receptie, Sophie? Maurits van den Toorn. Hij is verkeershistoricus. Want 43 jaar geleden werd de strippenkaart ingevoerd. Ja, ik weet het nog hoor. 15 strippen voor 5,35 gulden. Maar ja, in mijn herinnering, je kwam altijd een strip tekort, hè? Ja, dat is heel klassiek. Je moest natuurlijk inderdaad zorgen dat je altijd een extra kaart bij je had. En dan moest je weer 5,35 gulden en later veel meer gaan betalen, waar je misschien niet altijd zin in had. Maar zo werkt het systeem. Dus jij hebt er ook wel nostalgie bij? Nou, nostalgie is misschien niet helemaal het woord. Maar ik herinner het me nog wel heel goed. En ik ben eigenlijk vooral verbaasd dat het al 43 jaar geleden is dat die kaart werd ingevoerd. En nu in het museum ligt? Zeker, ja hoor. Ik weet wel hoe die eruit zag. Het is zo'n blauw geval met al die stripjes. En je had ze met 15 strippen en later kreeg je ze ook met 30 en met 45 strippen voor hele lange reizen die je soms ermee kon maken. En een roze strippenkaart, dat gaat het voor ons nooit meer worden. Nee, dat gaat het niet meer worden. Maar ja, we zijn misschien wel op de leeftijd daarvoor. Of in ieder geval binnenkort. Maar dat soort generieke kortingen, dat heb je eigenlijk nauwelijks nog. Hartstikke leuk om straks te hebben over die strippenkaart. Want ik weet het nog heel goed inderdaad. Maar goed, het is nu 2:30. En dat betekent tijd voor Kirsten Klomp met het laatste nieuws. NPO Radio 1. In Duitsland is een cardioloog opgepakt die verdacht wordt van een dubbele moord. Hij zou 2 ernstig zieke patiënten op de IC een overdosis aan verdovingsmiddel hebben gegeven. De 55-jarige cardioloog werkte in een ziekenhuis in Berlijn. In België bewaakte politie een school omdat er iemand met een wapen naar de school zou willen komen. Het zou een wraakactie zijn voor de vechtpartij na een mogelijke schoolruzie afgelopen vrijdag bij station Zaventem. 2 jongeren werden toen aangereden door een talis. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Rusland heeft de graandeal opgeschort, dat zegt Oekraïne. Volgens het land worden binnenkomende schepen geweigerd en wordt daarmee het graanakkoord tussen de twee landen geschonden. Dat akkoord maakt het mogelijk om Oekraïnse landbouwproducten via de Zwarte Zee te vervoeren. En journalist, presentator en schrijver Wim Keizer is overleden. Dat meldt de omroep VPRO, waar Keizer sinds 1983 voor werkte. De interviewer met ooglapje maakte onder meer het programma Van de Schoonheid en de Troost, waarin Keizer sprak met schrijvers, wetenschappers en filosofen over hun blik op het leven. Wim Keizer was 76 jaar. Door naar Erik Evengroen, verkeersinformatie. Goedemiddag. Hai, goedemiddag. Op 1 plek vertraging, dat is op de A50 Apeldoorn-Zwolle. Tussen Heerde-Zuid en Hattem is een spoedreparatie aan de gang. In beide richtingen is de linkerrijstrook ook dicht. En hou rekening met 10 minuten oponthoud in beide richtingen. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 8 mei 1980. Villa VD. Op die dag wordt in het Nederlandse stads- en streeksvervoer de nationale strippenkaart ingevoerd. Overal, overal, met je strippenkaart kom je overal. Tegelijk met de invoering van de strippenkaart hebben we in Nederland een geheel nieuw systeem van tariefberekening gekregen. Ons land is opgedeeld in allemaal kleine stukjes, zogenaamde zones. Voor elke zone geldt 1 strip. Boven de eerste, die steeds als basis geldt. Reizen we dus in 4 zones, dan zijn er 5 strips nodig. De nationale strippenkaart. Reus handig, jongeman. Want de nationale strippenkaart is geldig in iedere tram of bus van Nederland. En in de metro. Ja, over de nationale strippenkaart ga ik praten met verkeershistoricus Maurits van der Toorn. Welkom. Goedemiddag. Ja, dat was herkenbaar, hè, die tuentjes. Was dat een Postbus 51-spotje of zo? Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer wie de afzender daarvan was. Maar nou ik dat zo terughoor, komt het weer bekend voor, ja. Ja, hè? En de uitleg over die zones, dat werd eigenlijk heel goed gedaan. Ja, dat gedoe met die zones, want dat was een beetje een zonnige. Was het gedoe. Je moest eraan wennen. Ja. Hè? En dat geldt natuurlijk bij elke verandering. Dat kost enige moeite. Maar het voordeel van die strippenkaart was dat je natuurlijk, zoals ook al gezegd werd, met 1 kaart door het hele land met tram, bus en metro kon reizen. Want voor die tijd had je iets van 40 verschillende stads- en streekvervoerbedrijven in het land. En als voorbeeld in Amsterdam, je gaat met de tram naar het station. Je moet een kaartje voor de tram hebben. Dan koop je op het station een kaartje voor de trein naar pakweg Groningen. En dan stap je in Groningen uit en dan ga je met de bus naar je eindbestemming daar. En dan moet je weer een apart kaartje voor de bus van Groningen kopen. Ja, en in de rij staan soms. In de rij staan of lastig afrekenen, contant geld bij de busbestuurder en zo, dat soort dingen. En ja, wij zijn dat nu eigenlijk zo totaal ontwend dat je op die manier steeds overal een ander kaartje moest hebben. En dat is toch wel te danken aan de strippenkaart. Ja, dus het was hartstikke nieuw en handig eigenlijk. Ja, ik vind van wel. Ja. Het is een systeem dat is ooit bedacht in München, in Duitsland. Daar bestaat het nog steeds. En dat is eigenlijk met vrij kleine wijzigingen en aanpassingen in Nederland overgenomen. In München bestaat het nu nog steeds? Ik dacht dat het daar nog steeds bestond, ja. Oh. En wij hebben dat dus overgenomen. U klinkt enthousiast. Was men dat ook? Een heleboel gebruikers zullen dat ongetwijfeld wel geweest zijn. Maar zoals gewoonlijk hoor je die niet. En de mensen die wat te mopper hebben, die hoor je natuurlijk wel. Er werd al vrij snel gesproken over de nationale stroppenkaart. Oh ja, dolkomische woordspeling natuurlijk. En er was het nogal wat kritiek op. Want mensen zeiden van ja, het is heel moeilijk. En je moet al die zones onthouden. En hoeveel zones moet je dan precies afrekenen? Dat herinner ik me nog wel. Dat een beetje onduidelijk was soms ook, toch? Hoeveel zones? Dan moest je aan wennen, dat klopt, ja. Maar ja, men wende daar over het algemeen wel aan. Dan moet er ook wel bij gezegd worden dat het een verandering was die niet voor iedereen pakte. Want je had voor die tijd dat je in grote steden als Amsterdam en Rotterdam voor één bedrag door de hele stad kon reizen. En die steden werden ook opgedeeld in zones. Heel Amsterdam, dat werden geloof ik 8 of 10 verschillende zones. En als je dan binnen Amsterdam een grotere afstand aflegde, dan moest je ineens veel meer gaan betalen, omdat je dan 2 of 3 of 4 zones aflegde. Nou, en als je dat vaak moest doen, dan was je flink duurder uit. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen daar niet blij mee waren. Ik begreep ook dat het fraudegevoelig was in der tijd. Hoe zat dat? Ja, nou ja, je kunt natuurlijk elk tariefsysteem bedriegen, zeg maar. Aanvankelijk was die kaart heel simpel. Het was een stuk papier waar je stempeltjes op kon zetten, of kon laten zetten. En er zaten niet of nauwelijks echtheidskenmerken aan. Dus hij was relatief eenvoudig na te maken. Er zijn ook wel vervalste strippenkaarten geweest. Nooit op grote schaal, maar je hebt ze wel gehad. Maar je kon als reiziger zelf ook proberen de boel te bedonderen door bijvoorbeeld het vakje waar het stempel op moest komen een beetje vettig te maken met kaarsvet, of door er van dat onzichtbare plakband overheen te plakken. Ja. Heel primitief natuurlijk. En bij controle viel je meteen door de mand. Ja. Maar het stempel, dat kon je dan door afvegen en dan kon je hem nog een keer gebruiken. Maar, want jij zegt, bij de controle viel je door de mand, omdat dan op dat plastic, ja, dat kon de controleur, want dat was altijd dat je opeens gecontroleerd kon worden door van die mannen die daar in groepjes opeens de tram in kwamen. Ja, een hele horde die ineens de tram binnenkomt. Ja, iedereen schrok zich dood. Tuurlijk, dat is nu niet anders trouwens. Die konden dat natuurlijk zien. Hè? Dus het waren vrij primitieve manieren om de boel te bedotten. En daar zijn later ook wel maatregelen tegen genomen. Want die strippenkaart werd gaandeweg voorzien van, zoals dat heet, echtheidskenmerken. En welke waren dat dan? Er kwam ooit een soort droogstempel, perforatie in. Dat maak je ook niet zo makkelijk zelf. En de laatste versies hadden zelfs een soort hologram erin. Dus dat was lastig na te maken. Echt vervalste strippenkaarten had je toen niet meer. En wat ook wel een effectieve manier was tegen dit bedrog met plakband en zo, dat is dat de stempels van de stempelautomaten en van de buschauffeurs, die hadden rode inkt. En door een chemische reactie met het papier werd dat blauw als het opdroogde. Maar als je dat dus had zitten knoeien met kaarsvet of zo, dan bleef dat stempel rood. Maar ik zit te denken, wat had je daar dan aan als je toch meteen door de mand viel eigenlijk? Dan had je daar toch ook niks aan? Als je niet gecontroleerd werd, reisde je natuurlijk gratis. Nee, oké, maar ja, dan had je ook, was het ook niet nodig om te stempelen. Ik bedoel dus, je had een stempel die niet waard was. Nou ja, niet nodig om te stempelen. Je had natuurlijk het regime dat je bij de buschauffeur instapte en dat de buschauffeur alle strippenkaarten stempelde. Oh, op die manier, anders dus kwam je niet naar binnen. Precies. En in de tram was dat anders. Ja, dan moest je het zelf doen. En er was nog een manier om bedrog te plegen. En dat werd heel veel gedaan. Want je kon ook minder strippen afstempelen dan het aantal zones dat je reisde. Als je niks afstempelt, dan ben je een zwart rijder. Maar als je te weinig zones afstempelde, dan was je een grijs rijder. Ja, en dan zei je tegen de controleur bij wijze van spreken, oh, waren het 3 zones? Ik dacht 2. Nou, standaard uitvlucht. Ja, ja. En dat hoorde zo'n controleur natuurlijk 86 keer per dag. Dus dat werkte ook niet echt, denk ik. En de conducteurs, want hoe vonden die dat? Moesten dat inderdaad afstempelen? Ja, nou, echt losse conducteurs had je niet meer. Dus je hebt het dan over de buschauffeur vooral. Ja. Het zal voor hun aanvankelijk ook een kwestie van wennen zijn geweest. Omdat zij natuurlijk ook die zones en die zonegrenzen moesten leren kennen. Hè? Dus voor hun was het ook allemaal nieuw. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor hun ook lastig is geweest in het begin. Maar ja, als je natuurlijk toch dag in dag uit door hetzelfde gebied rijdt, op een gegeven moment kun je die zonegrenzen dromen. Want u zei, hè, in München is het nu nog? Ja, dat dacht ik wel, ja. Maar wij in Nederland hebben dat inmiddels niet meer, die strippenkaart. Nee. In 2010 is het verdwenen voor de OV-chipkaart. Ja. Waarom hebben we dat toen besloten? Het is een die strippenkaart was een systeem waar de openbaar vervoerbedrijven op een gegeven moment niet zo blij meer mee waren. Omdat zij namelijk helemaal geen zicht hadden op hoeveel reizigers zij nou eigenlijk vervoerden en wat ze eigenlijk verdienden. Ja, want met een strippenkaart die je in Amsterdam had gekocht, kon je ook in Arnhem in de bus. Terwijl Arnhem verrichtte dan de prestatie en het geld zou in Amsterdam zijn gebleven. Nou, dat werkte niet helemaal zo. Er is voor die strippenkaart één instelling opgezet waar al het geld binnenkwam. En die instelling die verdeelde volgens een heel ingewikkelde rekenmethode, waarbij passagiers in de bussen en de trams om de zoveel tijd geteld werden, die verdeelden dat geld over de verschillende vervoerbedrijven. Maar de vervoerbedrijven vonden vaak dat zij meer mensen hadden vervoerd dan uit die telling bleek. En als er een nieuwe lijn werd geopend, dan duurde het heel lang voordat dat doorwerkte. Dus dat systeem, zij wilden gewoon zien wat ze verdienden. Ja, kortom, het moest op de schop. En nu hebben we de OV... Nu hebben we de OV-chipkaart. Nou, ook goed. Gaan we het over 30 jaar dan over hebben? Als er weer wat anders gebeurt? Ik denk eerder. Ik denk niet dat de chipkaart 30 jaar blijft bestaan. Goed, nou, u houdt het in de gaten voor ons. Goed. Ga ik doen. Maurits van der Toorn, dank voor het verhaal over de invoering dus van de strippenkaart 43 jaar geleden vandaag. En dan hebben we ook muziek uit die tijd. My mind was drifting off on Martinique Bay. It's not that I'm not interested, you see. Augusta, Georgia is just no place to be. I think Jamaican in the moonlight. Sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Your voice it tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight. Sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Falling down. I think a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. And voila, an American dream. Yeah, we can travel, girl, without any means. When it's as easy as closing your eyes and dream Jamaica is a big neon sign. Just think Jamaica. De Dirt Band, American Dream, een hit. Nieuws, snipper. Uit 1980, wou ik zeggen. Ja, de nieuwssnipper. Eigenlijk een sportsnipper. Want ik heb een vraag, die gaat over een sporter. En die gaat over een eerder uitgezonden gesprek hier op NPO Radio 1. Ja, wie luistert weet meer. Dus als u het gehoord heeft, kunt u antwoord geven op mijn vraag. U kunt dan een mooie prijs winnen. Namelijk een oranje Villa VDB keukenschort. En een bijzondere prijs nog. Namelijk twee kaarten voor het NPO Podcast Festival. En dat is zondag in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Goed, laten we om te beginnen eens even dat fragment horen. Daar heb ik zowel mijn ideeën over en zij zelf ook wel. Wat zijn die ideeën? Waarin moet zij zich vooral gaan specialiseren in jouw opinie? Ja, aan het eendagswerk en de wat kleinere, de makkelijkere etappekoers. Ja, in de nieuwsbv was dit vanmiddag, dit fragment. Annemiek van Vleuten, die won gisteren de Vuelta, voor de vrouwen. Haar vroegere coach had dit niet voorzien. Nou, wie was dat? Wie hoorden wij hier? Antwoorden kunnen naar de mail villavdb@omroepmax.nl of u kunt reageren via de NPO Radio 1-app. Margreet Rijntjes, Villa Voor het eerst hebben wetenschappers waargenomen dat een planeet wordt opgeslokt door een ster. Het gaat om een planeet die 3000 keer groter is dan de aarde. Astronomen verwachten dat de aarde ooit op diezelfde manier opgegeten gaat worden door de zon. Moeten wij ons zorgen maken? Dat ga ik vragen aan wetenschapsjournalist van de NRC, Laura Bershoef. Laura, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, opgeslokt door een ster. Dat klinkt eigenlijk best wel eng. Ja, wat er eigenlijk gebeurt is wanneer een ster na een heel lange tijd branden aan het einde van zijn leven is, dan maakt hij steeds minder energie aan. En daardoor kan hij niet genoeg tegendruk meer bieden tegen de zwaartekracht. Dus de zwaartekracht gaat die ster dan in één persen. En daardoor door dat samenpersen kan die ster plots weer opnieuw energie aan gaan maken. En wat er dan gebeurt, dat is best wel gewelddadig, want die ster die zwelt dan plots op tot soms honderden keren zijn originele grootte. En daarbij spuwt hij ook allemaal hete materie het heelal in. Dus je kunt je wel voorstellen, als je dan als planeten in de buurt bent, dan word je natuurlijk gewoon geroosterd. En ook als die ster die zwelt op. Dus als je als planeet te dichtbij bent, dan verdwijn je ook echt in die steratmosfeer. Want net als hoe de aarde om de zon cirkelt, de zon is eigenlijk ook gewoon een ster, cirkelen nog talloze andere werelden om andere sterren heen. Dus ja, als je dan als wereld te dichtbij zit, dan verdwijn je in je ster. Ja, dus dan ben je gewoon verdwenen eigenlijk als planeet. Ja, precies. Als je te dichtbij zit, dan verdwijn je gewoon in die ster die steeds groter wordt. En die ster die heeft normaal gesproken dus te maken met zwaartekracht uit het heelal. Ja, klopt. Ja, dus die zwaartekracht die drukt van buitenaf op die ster. Maar normaal, omdat die ster dan energie produceert, heeft die kracht van binnenaf die dat eigenlijk weer compenseert. Dus dan blijft die bestaan. Maar ja, als die energie niet meer heeft, dan perst die zwaartekracht die ster samen. Nu is het waargenomen, begrijp ik, hè, door astronomen, dat dit proces plaatsvindt. Of in elk geval, er is informatie over. Wat is er waargenomen? Ja, klopt. Hoe je dus naar dit proces kan zoeken is... we wisten dus eigenlijk al, dat vermoeden astronomen al, dat wanneer dit gebeurt, dus wanneer zo'n ster een andere planeet opslokt, dan wordt die tijdelijk wat helderder. Dus dat kunnen wij met telescopen op aarde zien als een flits. Dus wat een astronoom in Amerika heeft gedaan, is die heeft de hemel... Die heeft eigenlijk gezocht naar zo'n flits. Maar dan moet je niet voor je zien dat hij heel romantisch nachtenlang met zijn telescoop omhoog zat te turen. Nee, hij kreeg gegevens van een grote telescoop ergens hoog op een berg. En dat zijn eigenlijk gewoon allemaal cijfertjes en analyses van licht. En daarin zocht hij naar zo'n flits. Maar het is eigenlijk bij toeval, want hij zocht naar een flits die op een andere manier ontstaat. Namelijk wanneer een ster niet een planeet opslokt, maar wanneer een ster een andere ster opslokt. En dan wordt de ster ongeveer 1000 keer zo helder. Alleen, bij toeval vond hij een ster die maar 100 keer helderder werd. Dus dat was voor hem een eerste aanwijzing van, oké, het gaat hier niet om een ster die een andere ster opslokt, maar om een ster die iets kleiner, dus misschien wel een planeet opslokt. En dit was ongeveer 3 jaar geleden en dat hij deze aanwijzing kreeg. En toen heeft het nog ongeveer 3 jaar geduurd. Je hebt allemaal teams van astronomen die dan de bron gaan analyseren en computermodellen gaan maken van, goh, hoe ontstond deze flits nou? En ze hebben ook de bron bekeken met andere telescopen. Dus er gaat dan wel 3 jaar overheen voordat de astronomen nu konden concluderen van, het ging om een ster die een zon opslokt. Of andersom, ja, een, een ster die een planeet opslokte. Ja. En dat was voor het eerst. Want dan, begrijp ik het goed, dan is het licht groter, heftiger, feller als hij een planeet opeet, noem ik het maar even, dan dat hij een ster opeet. Andersom. Dus als een ster een andere ster opeet, dan wordt hij ongeveer 1000 keer zo helder. Maar wanneer een ster een andere planeet opeet, dan wordt hij ongeveer 100 keer zo helder. Ja, ja, dus iets minder. Ja, okay. Precies. En je zei, hè, inderdaad, zo'n romantisch beeld van de hele nacht kijken door een telescoop. Dat is dus niet zo. Het gaat gewoon om cijfers analyseren. Ja, om cijfers en om lichtanalyses van ja, wat is er nou veranderd aan, met het licht bij zo'n, rondom zo'n ster. Er zijn geen romantische, wat veel mensen denken. Dat zijn als genomen inderdaad door zo'n telescoop. Ja, nachtenlang kijk naar de hemel. Dat is het niet. Dat is meestal niet in de astronomie. Maar weten we het zeker of is het een vermoeden eigenlijk? Ja, zeker weten we het natuurlijk nooit. Maar het is wel een hele, het is wel een sterk bewijs. Dus het is wel geloofwaardig dat we nu voor het eerst een ster hebben gezien die een andere planeet opslokte. Het was trouwens wel een veel grotere planeet dan de aarde. Want dit ging om een planeet die 10 keer zo groot is, of maximaal 10 keer zo groot als Jupiter. En Jupiter is al weer 300 keer zo groot als de aarde. En het was ook heel ver weg. Het was ongeveer 12.000 lichtjaar van de aarde. En 1 lichtjaar, dat is biljoenen kilometers. Dus het was ook heel ver. En hoe zit dat nou met de aarde? Want dit is ook de toekomst van ons op aarde. Ja, ja, misschien wel, want ja, we denken dus wel dat de zon ooit verandert in zo'n rode reus. Dus die gaat dan ook opzwellen als die aan het eind van zijn leven is. En sowieso denken we dan dat Mercurius en Venus dan worden opgeslokt. Want dat zijn de twee planeten die het dichtst bij de zon staan. En de aarde is de derde vanaf de zon gezien. En dat is nog niet helemaal zeker of de aarde dan ook dichtbij genoeg staat om opgeslokt te worden. Maar sowieso wordt de aarde dan geroosterd als dit gebeurt. Door de hitte van de zon. Ja, ja. De rode reus, daar heb je het dan over. Zo heet dat dan blijkbaar. Ja. En wanneer is zo'n ster, in dit geval dan de zon, aan het einde van zijn leven eigenlijk? Ja, dat is misschien wel een geruststelling, want de zon is pas 5 miljard jaar oud. En het duurt nog wel een andere 5 miljard jaar voordat de zon een rode reus wordt. Dus gaat opzwellen. En is dat het vermoeden, of weten we dat van andere sterren, dat dat ongeveer de tijd is die ze nodig hebben? Ja, klopt. Dat is, dat volgt uit berekeningen die astronomen hebben gedaan aan de zon, maar ook aan andere sterren. En dan vergeleken in welk stadium de zon ongeveer is. Is dit iets waar jij mee bezig bent? Met het feit dat de aarde, ik bedoel, dan hebben we het dus over een heleboel jaren vooruit, maar dat dat ooit gaat gebeuren? Ik lig er niet van wakker, want ja, ik vertrouw de astronomen wel dat dit niet gaat gebeuren terwijl ik nog leef. Maar wat ik wel heel mooi vind, wat me wel aan het denken heeft gezet, is dat uit dit onderzoek ook blijkt dat, kijk, dit ging om een hele grotere planeet. Dus op een hele grote planeet die werd opgeslokt door een ster. En daarbij zag je dus wel zo'n lichtflits. Maar ja, de aarde is veel kleiner. Dus verwachten niet dat dat dan te zien is als een als een flits. Dus eigenlijk de rest van de kosmos die merkt het gewoon niet als wij worden opgeslokt door de zon. En dat, ja, dat zette mij wel aan het denken van, ja, zo klein zijn wij dan eigenlijk hier op aarde. Ja, het is wel buitengewoon boeiende materie, hè? Is dit wat jou, jij bent natuurlijk wetenschapsjournalist van de NRC. Is dit ook iets waarvan jij denkt, oh ja, dit vind ik altijd heel erg leuk om hierin te verdiepen? Ja, binnen de astronomie gebeurt het heel vaak dat je bijvoorbeeld theorieën hebt van hoe iets zou moeten gebeuren. Gewoon op basis van allemaal natuurkundige wetten en rekensommen. En is het toch wel gewoon heel vet als je het dan ook echt kunt waarnemen. En dat was hier het geval, want dat dit gebeurde, wisten we eigenlijk wel al langer. Want we zagen dus wel dat er, ja, planeten om hun ster cirkelen zo dichtbij van, nou ja, als deze ster dus opzwelt, dan gaan deze planeten eraan. Dus we wisten het wel theoretisch, maar ja, dan moet je het ook nog zien. En dat is vaak binnen astronomie natuurlijk wel, ja, lastig. En ja, ik vind dat dan wel heel mooi dat dat dan nu, dat we het gezien hebben. Ja, dat snap ik. Of in elk geval berekend hebben, ja. Ja. Dank voor je uitleg, want het was een ingewikkeld onderwerp, maar je hebt het goed uitgelegd. Wetenschapsjournalist van de NRC, Laura Bershoef. Het mooiste nieuws dit weekend kwam van Ajax. Bij de mannen is het een vreselijk seizoen. Maar de vrouwen wonnen gisteren met 6-1 van PEC Zwolle en werden daardoor landskampioen. Ik ben even geleden bij zo'n wedstrijd eens naar het voetbalstadion geweest. We zongen van Hup meiden en We are the champions. Het was een heerlijk vrolijk voetbalfeest. Geen ruzie of gedoe over One Love, over een bandje of een minispeld. Geen dickpics, geen gescheld, geen staking, geen homofobie. Hooguit wat geflirt op het veld. En na de wedstrijd dronken we een drankje. En in de metro dansten we nog meer. We zongen van Don't Worry, sprongen van links naar rechts. En niemand werd daarna gearresteerd. Ik kan het u van harte aanbevelen. Ik denk dat u zich ook geweldig voelt. Ga eens naar het stadion en neem de kinderen mee. Voetbal, zoals voetbal, is bedoeld. En zo is dat. Mooie woorden van Femke van Asselt, onze dichter voor drie. Ja, we speelden Nels net de nieuwssnipper. Zal ik nog even dat fragment laten horen? Daar heb ik zowel mijn ideeën over en zij zelf ook wel. Wat zijn die ideeën? Waarin moet zij zich vooral gaan specialiseren in jouw opinie? Ja, het eendagswerk en de wat kleinere, de makkelijkere etappekoers. Ja, dat was een fragment uit de nieuwsbv vanmiddag. Deze persoon die had het over Annemiek van Vleuten, die gisteren de Vuelta won voor vrouwen. Dit was haar vroegere coach. Ja, wie was dat? Ik heb contact met Elbert Borren uit Wiegen. Dag Elbert. Goeiedag, met Elbert. Nou, vertel het maar, Elbert. Dat was Jeroen Blijlevens. Hé, dat is een lekker geluidje, hè? Want dan weet je dat je het goed hebt. Oké. Okay. Ja, dan heb jij het heel erg goed. Had je het gehoord? Wist je het? Ken jij hem? Ik ken hem van vroeger van wielrennen. Ja. Jeroen Blijlevens, volgens mij was het voornamelijk een sprinter. En ik had het eerder bij jullie in de uitzending gehoord. Ja, waarschijnlijk dan bij de nieuwsbv heb je het gehoord. Dat zou heel goed kunnen, ja. Ja, eens eerder. Ja, precies. Want Jeroen Blijlevens was vroeger inderdaad profwielrenner. Ja. Leuk. Ben je een wielrenfan? Ja, zeker weten. Ik kan, ja, dat vinden sommigen heel erg raar, maar ik kan bijvoorbeeld een hele middag naar Parijs-Roubaix kijken of de Ronde van Vlaanderen of etappes uit de Tour. En er gebeurt heel weinig soms, maar het is een leuk achtergrondbeeld. Ja, nou, ik vind dat helemaal niet raar. Ik ken een heleboel mensen die niets liever doen dan lekker zitten op de bank, kopje thee erbij, wellicht een biertje, lekker kijken naar sport. Ja. En je kan even niks doen en dan kom je na een half uur weer terug en dan zijn ze iets opgeschoten. Maar soms ook helemaal niet. Nee, en zo is het leven een beetje. Dank. Ja. De prijzen komen naar je toe, Elbert Borren. Hou even aan de lijn om je gegevens door te geven. Het is 3:00. Tot zo. Villa VTT. NPO Radio 1. Hij is één van de beste gitaristen ter wereld. Hij speelde met Frank Zappa, Alice Cooper, Joe Satriani, David Lee Roth, Joe Jackson en vele anderen. Zijn eigen compositie speelt hij op 13 mei in Eindhoven tijdens het Bridge Festival samen met het Metropoolorkest. Steve Vai. Morgen in de nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Ik moet een paar zondes met je doornemen. De podcast waarin Siska Dresselhuis en ik een pittig gesprek voeren met bekende oud-gereformeerden. Ik heb er ook echt buikpijn van gehad. Ik vond het zo eng. Maar er mag ook best gelachen worden. Oh, dan vindt iedereen maar weer een loeder. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Zoek hem op in je favoriete podcast-app. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. Roezalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Vandaag start de Groene Week in de zorg. Dit om de zorg duurzamer te maken. Straks horen we welke dingen bijvoorbeeld huisartsen kunnen veranderen. En ik ga praten met een boevenvanger die met pensioen gaat en op zijn laatste werkdag persoonlijk bedankt werd door onze koning en koningin. Maar nu eerst het laatste nieuws in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De Duitse politie heeft een cardioloog opgepakt op verdenking van een dubbele moord. De 55-jarige arts zou een dodelijke hoeveelheid verdovingsmiddel hebben toegediend aan 2 patiënten. Dat zou zijn gebeurd in 2021 en 2022. De medisch specialist is 9 maanden geleden op non-actief gesteld door het ziekenhuis in Berlijn waar hij werkte. Uit onderzoek blijkt dat er geen medische reden was om de patiënten zo'n hoge dosis toe te dienen. De cardioloog wordt ook in verband gebracht met 2 andere sterfgevallen. Daarvan is niet vastgesteld dat er onjuist is gehandeld. Rusland heeft de graandeal opgeschort, dat zegt Oekraïne. Volgens het land worden binnenkomende schepen geweigerd en wordt daarmee het graanakkoord tussen de 2 landen geschonden. Oekraïne en Rusland hebben de graandeal in maart verlengd, maar er is nog steeds veel onduidelijkheid over de termijn waarmee dat akkoord werd verlengd. Met het akkoord is het mogelijk om Oekraïens graan en andere landbouwproducten via de Zwarte Zee te vervoeren. De Oekraïense president Zelensky wil het vieren van de overwinning op de nazi's in de Tweede Wereldoorlog een dag naar voren halen. Nu wordt dat nog op 9 mei gevierd, maar Zelensky wil 8 mei omdopen tot herdenkingsdag, zodat de overwinning op de nazi's op dezelfde dag wordt gevierd als in andere West-Europese landen. En op 9 mei wil Zelensky dan de Dag van Europa meevieren. En daar is de Europese Commissie blij mee. We warmly welcome the announcement by President Zelensky that the 9th of May will from now on also be celebrated as Europe Day in Ukraine. In Rusland wordt morgen traditioneel gevierd met militaire parades en een toespraak van de Russische president Poetin. Rusland-correspondent Iris de Graaf zal voorlopig vanuit Nederland verslag doen van de ontwikkelingen in Rusland en van de oorlog met Oekraïne. Dat heeft de hoofdredactie van NOS Nieuws besloten, omdat het werk voor journalisten in Rusland steeds onveiliger wordt. Onlangs werd een journalist van de Wall Street Journal opgepakt. In Purmerend is een brandbom naar een café gegooid. Daarbij brak brand uit, maar die was snel geblust. Niemand raakte gewond. De laatste tijd zijn er vaker aanslagen met brandbommen of schietincidenten in Purmerend. Een journalist, presentator en schrijver Wim Keizer is overleden. Dat meldt de omroep VPRO, waar Keizer sinds 1983 voor werkte. De interviewer met Ooglapje maakte onder meer het programma Van de Schoonheid en de Troost. Wim Keizer was 76 jaar. In België bewaakt de politie een middelbare school en het station van Zaventem om de veiligheid van de scholieren te garanderen. Afgelopen vrijdag was er een vechtpartij op het treinstation waarbij 2 jongeren werden aangereden door de talies. Een van hen overleed. Mogelijk was een ruzie op school de aanleiding voor het gevecht. De politiebewaking is volgens de schooldirecteur nodig omdat er op sociale media berichten rondgaan over wraakacties. Iemand zou met een wapen naar de school willen komen. Uit angst daarvoor zijn honderden leerlingen vandaag thuis gebleven. En de leerlingen die er wel zijn, zijn gespannen, zegt de directeur. Ik zie wel aan hun gezicht dat er redelijk stresserend is voor hun. Ze komen toch, hè, die hier zijn, op het perron ook. Ik heb een aantal aangesproken. En die zei, ja, we hebben toch wel wat stress, meneer. Hè. Maar we zijn hier. Dus ja, dat zal een tijdje duren, denk ik, eerlijk gezegd. De politie zal er de komende dagen nog zijn. 2 mannen die in Iran ter dood waren veroordeeld vanwege godslastering zijn opgehangen. Dat meldt een Iraans persbureau. De 2 waren schuldig bevonden aan het beledigen van de islam en de profeet Mohammed. Ze zouden online platformen hebben beheerd waarop de haat tegen de islam en het atheïsme werd gepromoot. De VN heeft Sjiïtische moslims in Iran opgeroepen om te stoppen met vervolging en intimidatie van religieuze minderheden. Het weer bewolkt, maar de zon schijnt ook. In het oosten en noordoosten gaat het regenen en mogelijk onweren. Het is 18 tot 22 graden. Morgen is een regenachtige dag en het wordt dan 14 tot 18 graden. Dag Erik Evengroen bij de AWB. Goedemiddag. We hebben één file op de A15, Gorinchem richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorinchem en Hardingsveld Giessendam rijdt het langzaam over 5 kilometer. En de vertraging is 10 minuten. Ster. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Je huis strak in de verf. Met de juiste verf en tips van Hubo is het makkelijker dan je denkt. Lever nu je oude verfblik in bij Hubo en krijg 5 euro korting op alle verf. Dat is 5 piek voor je verfkliek. Hubo helpt. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Zondag 14 mei is het zover. Het NPO Luister podcast-event in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Dag, Europa Draait Door, De Jordkast en De Geboden van Slachter en Dresselhuis. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar podcastevent.npo.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Villa VDP. Goedemiddag. Steeds meer doktoren willen duurzamer gaan werken. En daarom start vandaag de Groene Week. 7% van onze totale uitstoot van broeikasgassen is namelijk afkomstig van de zorgsector. En 4% van al het afval. En dat willen ze veranderen. Zometeen zoomen we in op de initiatieven die er worden genomen. En met politieman en woordvoerder Rob van der Veen ga ik praten over de veelzijdige carrière die achter hem ligt. Nog één keer in vol ornaat, begrijp ik, bij jou in de receptie, Sophie. In uniform, ja, en zijn actieintelligentie is absoluut nog onverminderd. Heb ik het afgelopen half uur ook gemerkt in de receptie, Rob. Laatste keer bijna, hè, dit uniform. Wel jammer, want je zei dat hij heel lekker zit, hè? Ja, dit uniform is echt het beste wat we tot nu toe, wat ik ooit gedragen heb in die 44 jaar. Ook om, met name door die broek, als je op de grond moet zitten om iemand te helpen die gewond is, dan is het echt ideaal. Misschien mag, kan je hem thuis ook nog wel aan. Ja, maar dat doe ik niet. Nee, dan is het gewoon privé. Of je moet hem vragen of je hem krijgt, Sophie. Dat is misschien iets voor jou thuis. Goed idee. Ja, Rob van der Veen zit hier tegenover mij. Welkom. De afgelopen 44 jaar in dienst bij de Amsterdamse politie. De eerste 22 jaar, zoals u dat zelf zegt, als boevenvanger. Zo is het, ja. Zo noem ik en het de ook. Laatste 22 jaar als voorlichter van de Amsterdamse politie. En nu met pensioen. Ja, heel jemig, gek. Jemig, hoe voelt het? Het is, ik zei het ook al laatst, ik had een interview met de Telegraaf. Het is net of je verkering uitgaat. Oh, ja? Ja, het is echt een soort rouwachtig gevoel. Ja, en dan is de verkering degene die het heeft uitgemaakt. Zo moet je het eigenlijk wel een beetje ja, zien, ja. Heb je het zelf niet uitgemaakt? Nee. Want is dat zo? Zou u eigenlijk liever gewoon willen blijven? Nou ja, ik ga fluitend naar mijn werk. Ja, op zich zou dat prima zijn. Maar ja, weet je, ik word 67 dit jaar. Het is ook wel mooi geweest. 44 jaar als politieman. Daarvoor ook nog bij de luchtmacht gewerkt. Dus dan heb ik het voor deze maatschappij wel verdiend, denk ik. En dan is het ook wel weer mooi om te stoppen. Een welverdiend pensioen noemen we dat. Afgelopen vrijdag. De laatste dienst in Carré. Want het was het 5 mei concert daar. Ja. Aangesproken door de koning. Ja, ik, zolang als ik 3 jaar voordat ik woordvoerder werd, organiseerde ik alle staatsbezoeken en evenementen rondom het paleis. Vanuit de politiekant. Nu zitten er 10 man aan een tafel. En ik deed dat toen voornamelijk bijna alleen met wat ondersteuning. Ik heb daar heel veel al gedaan. Maar ook de nationale herdenking, meerdere keren. En in al die tijd heb ik alle staatsbezoeken de persbegeleiding gedaan. En de nationale herdenking natuurlijk. Maar ook Obama. Ook het huwelijk van Willem-Alexander. Ook zijn kroning. En ik heb ook de kroning van zijn moeder meegemaakt in 1980. Toen ben ik behoorlijk gewond geraakt. Omdat er een. Ik zat toen bij de ME. En toen is er een steen door mijn helm heen gekomen. Door uw helm? Ja, die is echt vanaf een dak met heel veel kracht naar beneden gegooid. Ja, het was allemaal nog niet zo goed. En was u echt gewond? Ja, ik had een behoorlijk gat in mijn hoofd. Maar goed, Willem-Alexander, ja. Want daar ging het. Hè, die sprak u aan, want hij kende u. Nou, laat ik het volgende zeggen. AT5 is een item aan het maken over. Ja, zender in Amsterdam. Ja, dat ik stop met werken. Dus ik heb wat over mijn. Dat hadden ze al opgenomen en ze wisten dat 5 mei mijn laatste inzet zou zijn. Toen zeiden ze: nou, we willen graag dat laatste stukje filmen. Nou, prima. Ik sta met ze op de Magere Brug en ik word door mijn collega's gebeld. Ik moet terugkomen naar Carré zelf omdat er iets was. Een calamiteit. En toen voelde ik natuurlijk allemaal aan mijn water dat er iets was. Maar wat het uiteindelijk werd, was wel bijzonder. Want ik heb daar in de media nog wat dingen laten doen. En vervolgens komt de adjudant van de koning naar me toe. Meneer Van der Veen, wilt u even meelopen? Toen voelde ik natuurlijk wel dat er iets ging gebeuren. Terwijl we naar binnen lopen, zeggen ja, het koninklijk paar wil u graag even spreken. En u bedanken. Oh, wat zeiden ze? Nou ja, toen ik uiteindelijk de ruimte inging waar Rutte en de voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer uit werden gehaald, gaf Willem-Alexander me meteen een hand en die zei: meneer Van der Veen, ik wil u ontzettend bedanken voor wat u ons voor ons gedaan heeft tijdens mijn huwelijk en mijn kroning en zelfs de kroning van mijn moeder heb ik begrepen dat u daarbij was. Maxima voegde zich bij dat gesprek en die bedankte me daar ook voor. Ja, ik heb ook tegen ze gezegd, ik voel me zeer vereerd dat dit plaatsvindt. Ik weet dat dit heel uniek is. Ik voel het ook zo en dit is echt voor mij heel belangrijk wat hier gebeurt. Ja, tuurlijk. Nou, een groter compliment is er bijna niet. Nee. Nou, dus dan is het werk voltooid, zullen we bij kunnen zeggen. Ja. Ik bedoel, als je de koning en de koningin tegenover je hebt, die zegt dank. Ja. Want als we even teruggaan in de tijd, hè, 44 jaar bij de politie, daarvoor dus nog een hele carrière gehad. Maar wat maakte dat u in 1979 begonnen bent bij de politie, die overstap maakte naar het boevenvangen, zoals u dat zelf noemt? Ja, dat is wel grappig. Ik zat bij de luchtmacht. Ja. Maar dat was helemaal op de vliegbasis Twente. En dat is best wel ver uit de Randstad waar ik eigenlijk vandaan kom. Daarna ging ik solliciteren. En dat deed ik bij de KLM en bij Fokker. Maar ook bij de luchthavenpolitie. En toen ik me daar beter in ging verdiepen, toen dacht ik van ja, dan is de gemeentepolitie misschien ook wel iets leuks. Het eerste waar ik voor solliciteerde was bij de luchthavenpolitie. En daar zeiden ze van, je bent er bij ons door. Ik zeg, nou, maar ik wil toch kijken of ik dan bij de gemeentepolitie beter terecht kan komen, omdat daar meer mogelijkheden zijn. En daar kwam ik ook door. Ja. En toen kwam ik dus gelukkig op mijn eigen verzoek op de Warmoestraat terecht. Wat is nou een zaak uit die tijd, want 22 jaar, die er bovenuit springt? Ja, dat zijn er echt heel veel. Het hoeft niet de mooiste, de beste, de spannendste of wat dan ook. Ik rijd met mijn collega in de auto en ik krijg de opdracht ergens naartoe te gaan waar geschoten werd. We komen daar. Toen hadden we de eerste verkeerde locatie doorgekregen. Maar we kregen daar wel info van iemand over de eventuele schutter. En die bleek dus 2 mensen dood te hebben geschoten. En ook nog een zwaar gewonde. Maar door die eerste informatie wisten we wie we moesten hebben. Zijn auto stond op de hoek geparkeerd. Die hebben we weg laten slepen. Zijn vriendin werkte als prostituee om de hoek. Die hebben we daar weggehaald en er werd nog een vuurwapen aangetroffen. En die stommert, die had het idee dat wij niet wisten dat hij erachter zat. Die kwam korte tijd later vragen waar zijn auto was. Want die hadden we natuurlijk in beslag genomen. Dat zijn van die momenten die je natuurlijk nooit vergeet. Is er ook zoiets, hè, de periode daarna, koos u voor communicatie? Werd u, laten we zeggen, het hoofd van de communicatie? Er zijn natuurlijk een heleboel dingen gebeurd de afgelopen 22 jaar. Is dat iets wat ook, hè, wat je meeneemt? Ik bedoel, Peter R. de Vries, ja. Nou, wat hebben we nog meer? Van Gogh, we hebben van alles gehad natuurlijk. Ja, en dat heb ik allemaal meegemaakt. Ja. En ik was overigens niet hoofdcommunicatie, maar ik was één van de woordvoerders. Eén van de belangrijke mannen daar. Nou, in ieder geval, we kwamen wel veel aan het woord, laat ik het zo zeggen. De mensen die je nu noemt, ik vond het ook vreselijk wat er met de advocaat Wiersum is gebeurd. Ja, natuurlijk, ja. En ook met de broer van de kroongetuige, die helemaal niets met niks te maken had. Peter R. vond ik echt heel vreselijk. Want dan bent u verantwoordelijk met uw collega's dan voor de woordvoering. Het is natuurlijk heel erg veranderd. Er zijn ongelooflijk veel media. Er is social media. Dingen verschijnen gewoon online. Ja. De regie is ook enorm veranderd natuurlijk voor de politie in de afgelopen jaren. Je hebt niet meer zoveel regie. Nee, we moeten inderdaad heel snel handelen. Is dat veranderd dus? Ja, dat is heel erg veranderd. Ja, vroeger stuurden wij een fax waar een persbericht op stond, wat dan op alle redacties binnenkwam. En dan wisten we ook van, dan is het ook meteen nieuws als wij het sturen. Nu wordt het al nieuws omdat iemand live aan het streamen is ergens. En we hebben natuurlijk ook die bijvoorbeeld de Apple Store gijzeling gehad. Ja, dan gaan wij ook meteen aan. Dat zijn vreselijk dat het gebeurt, maar dat zijn wel voor ons de krenten in de pap. Als ik u zo hoor, dan denk ik, u moet gewoon een boek gaan schrijven, want er zitten natuurlijk zoveel verhalen, u hebt zoveel meegemaakt. U heeft de tijd, want u gaat nu met pensioen. Ja. Ik zou zeggen, over een paar jaar, of misschien over een jaartje, is het boek er, nodig u niet opnieuw uit. Dat is heel lief. En heel veel geluk, zou ik bijna zeggen, met deze volgende fase in uw leven. Ja, dank en leuk dat u er was. Rob van der Veen, hartelijk dank en geluk de komende jaren. Merci. Ja, zijn herkenbare stemgeluid, hè? Joe Cocker, Delta Lady. Nieuws. Snipper. Ja, we hebben weer een nieuwsfragment geselecteerd. Een vrolijk fragment over de winst van motocrosser Jeffrey Hurlings. We starten hem even in. Ik wil mezelf bedanken, want ik ben de one who did it. So, thank you to myself and obviously the team did a good job and everyone else who was involved in this long journey to come from zero wins to 102. Ja, dit fragment was vanochtend te horen in het NOS Radio 1-journaal. Motocrosser Jeffrey Hurlings. Gisteren zijn 102e Grand Prix. Daarmee is hij recordhouder. De vraag die ik nu ga stellen, en waar we dus een goed antwoord op willen, is wie was hiervoor de man met de meeste overwinningen? Dat is de vraag. Antwoorden kunnen naar 0800-1102. Dat wil zeggen dus telefonisch. 0800-1102, daar hebben we een minuut voor. Ik ben benieuwd of iemand dat weet. Wie hiervoor dus de meeste overwinningen had. Nou, zo makkelijk is hij niet dus. Het gaat om motocrosser Jeffrey Hurlings, die gisteren zo'n 102e Grand Prix won. Wat trouwens onwaarschijnlijk is, vind ik. 102 keer winnaar worden. Maar daarvoor was er iemand anders die dus vaak won. Met wie heb ik de eer? Gerrit Vink. Dag Gerrit. Ik dacht dat de Everts heette of zo. Ja hoor. Ja? Ja, en weet je toevallig ook zijn voornaam? Was niet een Belg, maar ik weet echt zijn voornaam kan ik niet meer opkomen. En als ik nou zeg, het begint met een S, begin met een S. Nee, ik durf niet te zeggen. Ja, je ging het goed zeggen. Ik hoorde het. Je ging het goed zeggen. Stefan? Ja! Nog een keer dat geluidje. Helemaal goed. Stefan Everts. Weet je hoe vaak die... Het is een Belg inderdaad. Had je ook goed hoe vaak die heeft gewonnen? 101. 101? Ja, wat hier staat, is dat die... dat hij 10 keer wereldkampioen is geworden in het motocrossen. Ja, in verschillende klassen. Dat klopt, dat hij meerdere klassen heeft gewonnen. Maar het aantal overwinningen was 101. Want hij stond eerst gelijk met Hurlings. En nu staat die Hurlings eentje voor. Ja, precies. Oké, dus hij heeft beide heel goed gedaan. Ze hebben het beide heel goed gedaan, ja, natuurlijk. Ja, precies. Mag ik jou vragen om nog heel even aan de telefoon te blijven? Want wij gaan jou wat toesturen. Want je bent onze winnaar van vandaag. Ik weet niet of je weet wat je gaat krijgen. Eigenlijk helemaal niet. Nou, dan ga ik je dat nu vertellen, want dat is hartstikke leuk. Dat is een oranje Villa VDB keukenschort. En ik hoop dat je houdt van podcasts. Want er is in Tivoli Utrecht een NPO-podcast-event. Daar krijg jij 2 kaarten van. Dus daar kun je naartoe dit weekend. Heel veel plezier. En dank voor het meedoen. U luistert naar Villa VDB. Bijna dagelijks is het in het nieuws. Klimaatplannen, doelen en wetten om de opwarming van onze aarde af te remmen. Een sector die daar vaak bij vergeten wordt, is de zorg. Terwijl de medische wereld tot de grootste vervuilers behoort. En dat moet echt beter, echt anders, vindt ook de sector zelf. En dus is het deze week de week van de groene zorg. Contact nu met Evelien Brakema, huisarts, oprichter van de Groene Zorg Alliantie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat veroorzaakt eigenlijk die uitstoot in de zorg? Ja, het is heel breed. Dus als je het hebt over uitstoot, gaat het vaak over CO2. Nou, dat is ook wel een belangrijke bijdrage. Dus 7% van de Nederlandse CO2-uitstoot komt door de zorg. En dan heb je het over medicijnproductie, het verschepen naar Nederland ervan, dat hele traject. Maar ook gewoon de energie voor gebouwen, voor luchtventilaties, voor MRI's en dergelijke. Het vervoer voor de patiënten en voeding is ook een hele belangrijke. Want nou ja, zorg is een traditionele sector en er wordt ook nog veel traditioneel geschoteld. Veel dierlijke eiwitten. En we weten inmiddels dat het veel gezonder is en ook veel duurzamer om dat bijvoorbeeld plantaardiger te maken. En dan dus, heb je het over voeding bijvoorbeeld. Sorry, dat heb ik niet genoemd. Nee, het gaat over voeding. Dus inderdaad over minder vlees, meer noten, meer peulvruchten en dergelijke. Daar zou je ook heel veel CO2 mee kunnen besparen en gezondheidswinst mee kunnen behalen. Dat eigenlijk op het gebied van CO2. Maar het probleem is denk ik veel breder. En dat wordt vaak ook niet helemaal gerealiseerd. Dus het gaat ook over... We gebruiken ontzettend veel wegwerp. Heel veel grondstoffen in de zorg. 13% van onze grondstoffen gebruiken in Nederland komt dus ook door de zorg. We hebben het over landgebruik, watergebruik, vervuiling door de medicijnen die in ons milieu terechtkomen. Dus het is echt wel een heel breed probleem. Ja, en noem eens iets wat heel concreets wat er dan nu de komende tijd veranderd kan worden. Oh, nou echt ongelooflijk veel. Ik denk, we zijn als sector best wel laat op gang gekomen. Dus er is echt nog heel veel laaghangend fruit. Waar ik bijvoorbeeld veel meer focussen op gezondheid in plaats van ziekte. Dus niet als iemand bijvoorbeeld een randje diabetes is, meteen pillen voorschrijven, maar echt veel meer inzetten op proberen meer te bewegen, zodat die pillen überhaupt niet nodig zijn. Dat is natuurlijk voor de patiënt ook veel fijner als je het zonder pillen kan doen. En wij zelf als patiënten? Nog een korte tip? Proberen zo gezond mogelijk te leven. Ja. En dat is heel vaak een win-win. Bijvoorbeeld gezonder eten, meer bewegen. Dus minder in de auto, meer op de fiets. Ja, eigenlijk de gebruikelijke dingen. Nou, we gaan ons erin verdiepen. Ja. Jullie heel veel succes met deze week. Evelien Brakema, voorzitter van de Groene Zorg Alliantie. En dan zijn we toe aan Siep Verwer. Die heeft zich weer verdiept in de actualiteit. De Wegwezer. Best wel leuk en heel spontaan. Siep Verwer is zijn. We zetten enkele nieuwsberichten van vorige week in een muzikale omgeving. Er is nog altijd een wilde staking gaande bij VDL Netcar in Born. Honderden werknemers liepen daar vanochtend kwaad de fabriek uit. Alle in- en uitgangen zijn geblokkeerd. En op de middagploeg werd gezegd, blijf maar thuis. In Born. In Born. In Born. Personeel is bang voor een massa-ontslag als volgend jaar het contract met BMW afloopt. En er is geen sociaal plan, zegt een regioverslaggever van L1. De woede bij het personeel van VDL Netcar is groot. Ze hebben daar geen vertrouwen meer in dat hier volgend jaar maart nog langer auto's worden gebouwd als BMW ermee stopt. Daarom willen ze nu een nieuw sociaal plan. Maar de eisen die de bonden hebben neergelegd voor een ontslagvergoeding, daar wil de directie van VDL Netcar niet in meegaan. Ander nieuws dan. Deze week in de bonus. Aha. Albert Heijn en de vakbonden gaan weer met elkaar om tafel over de cao voor distributiemedewerkers. Aha. Dat betekent dat de stakingen bij de distributiecentra voorlopig zijn opgeschort. Aha. Gisteravond stuurde de supermarktketen FNV en CNV een uitnodiging. Aha. En het CNV verwacht dat er snel een akkoord kan zijn. Okay. De stakingen waren ruim een week aan de gang en hebben in veel Albert Heijns lege schappen veroorzaakt. Ander nieuws dan. Personeel van de FNV dreigt met acties tegen de eigen vakbond. Als die uiterlijk maandagochtend niet met een beter cao-bod komt, volgen er acties. En actie! Vakbond FNV organiseert overal in het land stakingen. Met als inzet een loonsverhoging die groot genoeg is om de inflatie te compenseren. FNV. Maar personeel vindt de compensatie die de bond zelf biedt onvoldoende en zegt dat juist de FNV het goede voorbeeld moet geven. De eerste FNV-actie zou meteen al maandag zijn op 1 mei. Maandag 1 mei. Een dag later is er een landelijke staking gepland. Dinsdag 2 mei. Actie. Actie. Actie. Actie. Ja, Sophie, nog eventjes in de receptie. De onderwerpen van morgen graag, want het is bijna tijd. Bioloog Arthur Oosterpaan, daar gaan we mee naar Texel. Want hij kent het eiland als buitenstaander, maar ook als insider. En chirurg Sander Eidsma is in zijn vrije tijd data scout. Want data worden steeds belangrijker in het topvoetbal. Straks, na 3:30, geld of je leven. En daarin gaat het over de gevolgen van de hogere prijzen. Thijs van der Brink gaat erover praten met SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. Zij wil dat er wordt ingegrepen. Tot morgen. Villa VTB. Een programma van Max. Ster. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Voordeel Markt.